No niin, ja huli pitkästä aikaa. Joo, en ole keskiviikkona ollut ihan hetkeä. Oo, venas vähän. Tänä vuonna. No niin, mä katon muisti taas ton liuun väärin. Tää. Joo, no niin. Nyt se taitaa kuulua. Kyllä kuuluu. Mut joo, ellen väärin muista. Mikä et sä oot tainnut tämän puolen, tämän vuoden puolella. Kerron. Oli mun ollut mielestä. Okei. Okay. En ole ihan varma. Niinpä. No mutta, anyway. Minkäs levy sä nyt lätkäsitkään tonne? Oh, se on Jontin levyn laitoin kuule ja toi. Parisitar on biisin nimi. Alright. Vuosikertaa 2004. No niin, nyt ollaan kato historia siipien havinaa tässä kuulevina. Näin on. Ja näinhän se menee. Suomi lyriikkaa, klassista hip-hoppia, niistä Paristarkki diggaa, eli se Dena, joka levyttää ympyrätalo Sporiksella ja näyttää vähemmän ihmiseltä kuin Toksikavengerilta. Mut pidä pelippu korkeat tiedät, että et oo ainoa päihdevammaisen kansakunnan mallikelpon edustaja. Ja paskaa putoo, kämppä lähtee alta furduunista. Nyt riitti vittu verenkierto, vaatii alkoholia. Sossu kautta sörkäsesto, poista sitikarhuja. Rivitalo, rakki, kulotetaan momentissa. Suoraan päätä rantojen mieheksi, rönnötönttöön fiksa. Räkä kännis räkättää karton kisesteltassa. Yksi traaginen tarina lisää Suomen maassa. Rikkaan perhepörssi meklari, rypee katu ojassa, koska jutut ei nabissu. Ja lihan heikkoa, helpoin tapa kompensoida, manipuloida aivokemiaa vitusti vahvempaa kuin niin sanottu todellisuus. Parempi päihdevamma kuin tekopyhä valheellisuus. Seuraava etappi kirkossa, kihkuloimas uskossa. Nousu vesi lahkeissa, flyeri hanskassa. Itsensä kidutuksen mestarit, rypee addiktiossa surullista. Mutta räppi eikä Kaurismäen leffa, trokaan parasta huumetta. Sitä audioaktivista, maan alaista läski super ninjaskebulia. Ryhmärapa jälleen nelivedon Cesarilla. Veri vetää itän pauhaa getto blasterista. Tukarit nauraa, et olla sitä kovaa poikaa. Siinä snauraa, paska raikaa, vielä haudan takaa piikki yhteiskuntajärjestyksen lihassa. Töherryksiä seinillä ja sensuroimatonta sanaa. Parisitar. Vittu mikä juttu, joutuu pukka koirahommia. Luttu lattioita, skrubaa vittu vessoja. Pomo tuhisee hiessä, skebulii niskaa. Tekis kutaa surikeeni, se otsaa viskaa. Tuikka koko paska liäkkeihin, paeta paikalta. Viime puoli provosoi, mut nöyrästi pusken hommia. Sillä sossu operoi Amerikan mallilla. Liskot feidaa köyhät kaikessa hiljaisuudessa. Ei meinaa midis, on perjantai pahennuspäivä. Juopumus ja unohdus, eikä huolen häivää. Sukellus vellovaa, jyskäävää erikoistilaa. Vittu morgeni, pois mun kuupasta saatana. Brakul savu vaali mainoksissa. Skrubattu kokko, sakilais mutantit mestol, koko hiljettävä kirjo. Sokeraa nörttejä, lurkki varjoissa. Nekromantikki ja kannibal feroksin stylilla. Sydän paikallaan, mestat paskaks huolella. Kuka idari on vilpittömästi pimeällä puolella. Dikka jauha skebuli, itelle ja muille. Kilistää kidutukselle, gronteskeille kuolemille. Hutkutan valon puolella, lesti hanskassa. Kosmologista käsittämätöntä kintutanssia. Äpärät pysyy äpärinä, jauha skebulia. Suojan aivoitukseni sonnalta, mut voi bongata juuri psykoterapiasessiosta kartsalta. Malli nukkeskeidaa hanurista, tää autenttista. Lyrikaalisesti aggravoituneessa mielen tilassa. Skriivattua, taatusti sensuroimatonta sanaa. Mitä vittu kolmas raide, voiks tää olla muuta? Ei. Let them laugh. I don't care, I just lost the way. No niin, joo. Jätkä muisti oikein liuvu. Kyllä, mahtavaa. tällä kertaa. Voi hitsi, mä unohdin muuten sulle aamulla sanoa, kun soitit, että olisiko löytynyt puttepossun nimipäivät, koska Aspella on synttärit tänään. Oi perkele, ei kyllä olisi löytynytkään. No niin, ei se mitään, mutta toi olikin mut sitten. Mutta ei onnittelut Aspelle. Jep, ja toi äsken oli The Screamers ja In a Better World. Joo, hyvä joo. Biisi oli. Kyllä, kyllä. Mitähän me seuraavaksi laitetaan teidän riemuksi? Seuraavaksi Roots Manuva kohtaa Wrong Tomia ja laulaa lurittelemassa on myös Ritla ja Butterfly Crap Walk on biisin nimi. Selvähän se. Laulu on alun perin ollut Hold It Up -biisissä, mutta tässä nyt on tämä Wrong Tomin kanssa tapaamisen takia niin kappaleen nimet vaihdettu. No niin, mutta tältähän se sitten. Tai siis anteeksi, tosi hyvä. Niin, erittäin, joo joo. Ja mahtavaa. Niin edelleen. Mahtavaa. Okei, tältä se kuulostaa. My boys are wrestle banks like Jimmy Floyd, NatWest TSB Lloyds, and Abby made some noise, oi oi. To my Yoruba G's and Ghanaians and speak Twee, with more paper than Fleet Street free. I want cash, not the UK GDP, made legally. Money works for me, my best employee. Who will fend for me when I run down and need pounds? DG's down in the nicer, cause I'm that much wiser. You might be earning sterling, but ain't a cash analyzer. Girls heard I'm from Niger and think I'm far from a miser. But I say I'm Ghanaian and don't end up paying. But I say I'm Ghanaian and don't. We just hold it up. If you got weed, you just roll it up. If you drinking tennis, you should sober up. Got a hole in your sock, you better sold it up. No shame in our game, put them all in our cup. We move and strut. Yeah, we walking with lady luck. Never gonna dead, no stinking rock. Yo, I wear them my traffic contract. My venomous foot, my front teeth gnashing over minimal keys. Just give me my G's, let the brand proceed with a good art structure. Duck to the rhythm, head bop to the rhythm. Bust a 1 foot skank and see signs in the rhythm. We drinking this wine and we smoking this skunk. And all of a sudden I felt my heartbeat jump. Is it the Holy Ghost or weed psychosis? Something got me feeling like I'm modern day Moses. People might laugh as I walk with my staff. To the never know, I just took my purple bath. Banana hope, banana boat, banana clan. International shop ting. Seeds from the motherland. Spanning the planet with extension alarm. Spanning the planet with extension of dog. Some of them are butterfly, some of them are crab. We just hold it up. If you got weed, you just roll it up. If you drinking tennis, you should sober up. Got a hole in your sock, you better sew that up. No shame in our game, put them all in our cup. We move and strut. Yeah, we walking with lady luck. Never gonna dead, no stinking rock. Yo, I wear them my traffic on chalk. Scare. for sale. I beg you, pass me the scale. Since it's for sale, I beg you, pass me the scale. We plow the fields and scatter. Se oli Tehe Tuftones ja Sensiä Salelle. Sensi for Sale. Joo. No. Niin. Sublime on käyttänyt samaa bassolinjaa. Okei. Okay. Jos sen nyt siksi voi luokitella tässä, koska ei se basso ollut kyllä. No, eräänlainen. No, mut kuitenkin. Riffi kuin riffi. Joo. No. Mut hei, mitäs uutiset uhkaavat lähestyä ja ennen kuin kuullaan, mitä kauheita on tapahtunut taas, niin kuunnellaan Curtis Mayfieldia. Joo. Ja soul music. No niin, Curtis onkin niin sialukas, että on. Ei muuta kuin korvat hörölleen. Lähiradio, kello on 11. Ja nyt lähetämme uutiset. Uutisotsikot. Sää lauhtuu ja lämpötilat kohoavat ainakin etelässä ja lännessä plussan puolelle. Viikonloppuna voi sataa sunnuntai-iltaan mennessä Etelä- ja Länsi-Suomessa yhteensä jopa 10 senttiä lunta. Sää jatkuu lauhana ja sateisena myös ensi viikolla. Alkuviikolla Suomeen on tulossa syvä matalapaine ja se tuo mukanaan sateita. Etenkin etelässä lämpötilat kohoavat ensi viikolla plussan puolelle ainakin asteen tai pari. Helsinki haluaa etsiä uudenlaisia ruoka-avun jakamisen keinoja yhdessä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Kaupungissa on noin 10 000 henkilöä, jotka asioivat leipäjonoissa. Pakkasessa ruoka-avun jonottaminen ei ole ihmisarvon mukaista. Leipäjonoja on ollut Suomessa 90-luvun alusta lähtien, ja kuten olemme nähneet, ne eivät ole auttaneet vähentämään köyhyyttä. Tarvitsemme nyt yhteistoimin uusia tapoja nostaa ihmisiä ylös jonoista ja ennaltaehkäistä ruoka-avun tarvetta, apulaispormestari Sanna Vesikansa kertoo kaupungin tiedotteessa. Leipäjonot halutaan muuttaa yhteisöiksi. Kaupunki on kutsunut koolle työpajan asian ratkaisemiseksi. Työpajassa ovat mukana sosiaali- ja työllisyyspalveluiden lisäksi järjestöjen ja seurakuntien diakoniatyön edustajat. Leipäjonoista yhteisöihin työpaja tähtää siihen, että leipäjonot voitaisiin korjata yhteisöllisellä toiminnalla. Suuntana on selvästi ollut, että passiivisista jonoista päästäisiin aktiivisiin osallistujien toimijuutta vahvistaviin yhteisöihin, diakoniajohtaja Matti Helin Helsingin diakonissa laitoksesta kertoo tiedotteessa. Ja ehkäpä sillä tavalla meillä, jotka käymme leipäjonoissa, saamme uuden tilaisuuden tutustua tarkemmin toisiimme. Järjestöt voivat esittää kaupungille uusia elintarvikeavun toteuttamisen muotoja, kun ne hakevat järjestöavustuksia ensi vuodelle. Perhetyötä lastensuojelun tukipalveluna tulee vahvistaa, jotta lastensuojelun tarvetta eikä sitä kautta henkilöstön kuormittumista pääsisi edes syntymään, kirjoittaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Saarikko kommentoi selvityshenkilö Aulikki Kananojan lastensuojelutyötä koskevaa väliraporttia blogissaan. Kananoja esitti, että perheille suunnattua varhaista tukea on laajennettava lisäämällä perhetyötä ja kotipalvelua. Vain niin voidaan vähentää pitkäaikaisen korjaavan työn tarvetta ja hillitä kustannusten kasvua. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona. Se voi olla esimerkiksi sosiaaliohjaajan vierailuja, joiden aikana vanhempia tuetaan päivän rytmin muodostumisessa, lastenhoidossa ja kasvatuksessa. Ja tätä siis suunnittelee ministeri Saarikko, jonka mukaan palvelujärjestelmään on päässyt syntymään aukko peruspalveluiden ja korjaavien palveluiden välille. Palveluista on rakenteellisesti puuttunut välipalikkaa eli riittävän laaja perhetyö, jota on nyt pystyttävä vahvistamaan, ministeri kirjoittaa. Ja tästä se alkaa, kun ne rupeaa tekemään tarkastuskäyntejä ihmisten koteihin. Paikallisjunien lippuja on vaikea ostaa, eikä niitä voi pitää lompakossaan satunnaista tarvetta varten. Tietenkään junia ei voi ajaa tällä tavalla, ja sitten periä matkustajilta sakkomaksuja. Lähiradion ruotsinkielisessä uutislähetyksessä kerroimme, että VR on sopinut ilman finanssivalvonnan lupaa ruotsalaisen firman kanssa siitä, että junamatkustajien pitää ostaa itselleen älypuhelimet lipun maksua varten. Menettely on laiton ja suunnitelmat ovat jo pitkällä. Satojen miljoonien lisäkustannukset länsimetron kakkosvaiheessa herättävät huolta espoolaisissa poliitikoissa. Viime viikolla ilmeni, että Espoon Matinkylästä Kivenlahteen kulkeva metrolinja tulee maksamaan lähes 400 miljoonaa euroa alkuperäistä suunnitelmaa enemmän. Myös sen valmistuminen myöhästyy jopa 4 vuodella. Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Espoon teknisen toimenjohtaja Olli Isotalo sanoi torstaina, että ykkösvaiheen hankaluuksista on otettu opiksi. Ei tässä mitään toiveita ole laitettu paperille, hän vakuutti Ylelle. Yle kysyi Espoon 3 suurimmalta puolueelta, mitä ajatuksia kakkosvaiheen päivitetyt kustannukset ovat Espoossa herättäneet. Vihreiden ja SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat penäivät viivästyksen vuoksi esimerkiksi entistä lujemmin vahvistusta länsimetron liityntäliikenteelle. Lähes 90-vuotias mies kuoli pudottuaan parvekkeelta Helsingissä keskiviikkoaamuna. Pelastuslaitos sai tapauksesta hälytyksen Alppilan Porvoon kadulle 7:00. Vanhus putosi poliisin mukaan noin 5 metriä tuuletusparvekkeelta. Poliisin mukaan putoamisella on ilmeisesti ollut silminnäkijöitä. Poliisi ei epäile tapaukseen liittyvää rikosta. Asiaa selvitetään kuolemansyytutkintana, joka on poliisin mukaan salassa pidettävä. Viranomaiset eivät tiedottaa tapauksesta enempää. Helsingin takatöölössä sijaitsevasta taloyhtiön kellarista paljastui kaupungin rakennusvalvonnalle ja taloyhtiölle hämmentävä yllätys. Yhden osakkeenomistajan hallinnoimaan 168-neliöiseen varastotilaan oli rakennettu luvattomasti muun muassa useita asuinhuoneistoja, keittiö ja sauna. Kyseisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja kertoo, että varastotilojen omistaja käytti kellaria luvattomasti hotellina jonkin aikaa kesällä 2016. Puheenjohtaja ei halua nimeään julkisuuteen. Tilanne alkoi paljastua, kun talon asukkaat kiinnittivät huomiota rappukäytävässä lisääntyneeseen liikenteeseen ja pihalla tupakoineisiin vieraisiin ihmisiin. Hallituksen puheenjohtaja muistaa, että hän itsekin kohtasi pihalla ulkomaalaisen henkilön, joka kysyi, miten hotellin pääsee sisälle? Kysyn, anteeksi, mihin hotelliin? Viitteitä oudoista rakennuspuuhista oli ollut jo aiemmin. Taloyhtiön asukkaat olivat muun muassa panneet merkille, että varastotiloihin oli kannettu seinälevyjä. Asukkaat kuitenkin olettivat, että kyse oli levyjen varastoinnista. Asiaan ei kiinnitetty huomiota, koska oli kesäaika ja moni oli poissa kotoa. Lopullisesti luvattomien rakennelmien jälkeen päästiin täysin sattumalta elokuussa 2016, kun kaupungin rakennusvalvonta teki kellaritiloihin tarkastuskäynnin. Pitääkin olla niitä tarkastettavia putkia ja hanoja siellä kellarissa joka paikassa. Käynnin alkuperäinen syy oli se, että yhden asunnon varastoon oli tullut vettä kaukolämpöputken vuodon takia, jolloin rakennusvalvonta teki tiloihin katselmuksen. Silloin kävi ilmi, että kellari onkin täysin rakennettu. Katselmuksessa huoneiston kellaritiloista löydettiin useita hyvin pieniä asuinhuoneita, suurempia oleskelutiloja, keittiö, 4 vessaa, sauna ja pesuhuone. Tiloihin oli tehty sähkö- ja putkitöitä sekä lisätty keskuslämmitykseen liitettyjä vesipattereita. Rakennusluvan mukaan tiloja olisi saanut käyttää vain varastointiin ja lupa oli vain 1 vessalle. Taloyhtiö on nostanut osakkeenomistajaa vastaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa ja sitä käsitellään toukokuun alussa. Asiaa joudutaan käsittelemään oikeudessa asti, sillä osakkeenomistaja on ollut tähän asti haluton purkamaan tilaa entiselleen, eli rakennusluvassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisen kuntoon. Osakkeenomistaja oli aiemmin esittänyt taloyhtiölle, että se hakisi lupaa käyttötarkoituksen muutokselle. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan mukaan omistaja toivoi niin laajaa käyttötarkoitusta, että tiloissa olisi voinut tehdä mitä hyvänsä. Ex-jengipomo Janne Tranberg bloggaa nyt vankilan sijasta. Tuntemattomasta olin paikasta. Tranberg oli yhdessä rikoskumppaninsa kanssa lypsenyt konkurssikypsessä yrityksessä omaisuutta liki 130 000 €. Oikeus piti tekoa suunnitelmallisena ja hyvin organisoituna. Tranberg olisi ylistynyt tekoon alle vuosi sen jälkeen, kun hän oli päässyt ehdonalaiseen vapauteen talousrikoksista saamastaan edellisestä ehdottomasta vankeusrangaistuksesta. Nyt hänen olisikin pitänyt mennä takaisin vankilaan. Käräjäoikeus kovensi Tranbergin tuomiota hänen rikoshistoriansa vuoksi. Mies oli aiemmin tuomittu ehdottomiin vankeuksiin lukuisista talousomaisuus- ja väkivaltarikoksista. Viime syksyllä Cannonballista erotetun Tranbergin on Iltalehden saamien tietojen mukaan onnistunut livata Suomesta Majorkan lomasaarelle. Mies elää tiettävästi täysin tavallista elämää eikä yritä millään tavalla piileskellä tai vältellä julkisia paikkoja. Tranberg on aktiivinen myös somessa. Hän on alkanut pitää Facebookissa blogia, jossa kertoo muun muassa tulevaisuuden suunnitelmistaan. Hän myös viittaa vankeustuomionsa, mutta lupaa siitä huolimatta jatkaa blogaamista. Yhdysvaltalainen aikuisviihdetähti on pyytänyt kalifornialaista oikeusistunta mitätöimään maan presidentin Donald Trumpin kanssa tekemänsä vaitiolosopimuksen, ilmenee tähden asianajajan Twitterissä julkaisemasta dokumentista. Dokumentin twiittasi Los Angelesilainen asianajaja Michael Avenatti. Aidolta vaikuttavassa oikeuskanteessa sanotaan, ettei ennen vuoden 2016 vaaleja solmittu vaitiolosopimus ole pätevä. Muun muassa siksi, että Trump ei ole allekirjoittanut sitä. Kanteessa väitetään, että Stormy Danielsina tunnetulla näyttelijällä Stephanie Cliffordilla olisi ollut intiimisuhde Trumpiin vuosina 2006-2007. Näyttelijä aikoi kertoa suhteesta sen jälkeen, kun Trump oli valittu republikaanien presidenttiehdokkaaksi. No, nythän se tuli kerrottua. Noihin aikoihin julkisuudessa nähtiin muitakin naisia, jotka kertoivat suhteistaan Trumpiin. Kanteessa sanotaan, että Trump halusi hiljentää Cliffordin, koska uskoi sen edistävän voiton mahdollisuuksiaan presidentinvaaleissa. Twiitattu dokumentti sisältää vaitiolosopimuksen, jossa sovitaan 130 000 $ maksusta Cliffordille vastineeksi tämän vaikenemisesta. Cliffordin ja Trumpin piti allekirjoittaa sopimus salanimillä Peggy Peterson ja David Dennison yhdessä Essential Consultantsin edustajan kanssa. Dokumentista ilmenee, että sopimuksen on Cliffordin lisäksi allekirjoittanut Trumpin asianajaja Michael Cohen Essential Consultantsin puolesta. Kanteen mukaan Trumpin allekirjoitus kuitenkin puuttuu. Ja nähtäväksi jää nyt sitten, tuntevatko Clifford ja Trump toisensa. We'll be right back. show. Now take the power from the seed, do it slow, don't let go. Do the baby, make it last. If you want me, let it show. Jee. No niin. Tervetuloa takaisin Underground Huminan pariin. Ja tämähän oli Merrill Frankhauser et HMS Bounty ja In a Minute nottuu suun kappaleellaan. Ja se oli sitten levyltä Things. Okei. Okay. Joo. Seuraavaksi The Shrieks ja Voodoo Love. Okei. Okay. With his bare monkey on his back. Se oli Sarofen and Smoke ja Swamp Man. Ja saman nimiseltä levyltään, joka ei tiettävästi ole CD-nä sitten julkaistu kuitenkaan. Okei, kuulosti vanhalta Ikeltä ja Tinalta. No siltäkin. Joo. Ehkä niin, 70-luvun no. alkuun. Joo. Bingo. Mutta joo, nyt tätä uudempaa musiikkia. Ja siitä vastaa X-Pation Union ja biisin nimi on Freak Show. We'll be right back. Okei. Okay. Jep, se oli Tankerinet Dream ja ei ollut Burning Bar, kun Dr. Destructo Thief OST. Eli jonkun leffan tällainen soundtrack-kappale. Tä? Kyllä. Joo, juuri kyllä. Se. Jep, jep. No, mutta sitten. Tuleeko vielä tuollaista elektronista soundia vai mitä? No, koneita on mukana. No missä päin nykyään? Kappaleen nimi on Vaipat. Sen meille esittää Perhosveitsi, Heikki ja Lika Aki. MDMA Numminen on loihtinut biitit. Nonni, näin se menee. Pitkin viikkoa kiinni kiska ja emakoil tulee siit joo sano mistä. Perhosveitse pressa puhuu demokratiasta. Tuli simettää vaan perhosveitse lasta. ulos veitsen kattoessa hifki matsi. Se odottaa sen naiselta asiallista saksii. Vaik useimmiten mutsi kaulimella pätkii. Silloin perhosveitsi lähtee akille äkkii. Perhosveitselle sossu on nolo huone. Perhosveitsen vaimolla on vaikee luonne. Perhosveitsen toiminnasta se valittaa huolen. Se on saman ikäinen kuin perhosveitsin nuoren. Perhosveitsen joka liike on riiman ylitys. Sen naisen valitus taas riiman alitus. Perhosveitsin voi vaik rotan myrkkyys nortaa. Mut toisin kuin se nainen se ei vai pois portaa. Perhosveitsen pressalla on vaipat. Perhosveitsen muut silloin vaipat. Perhosveitsen muijalla vaipat. Mitä ne oikein avautuu? Niillä on vaipat. Lika-aki pressalla vaipat. Lika-aki muut silloin vaipat. Lika-aki muijalla vaipat. Mitä ne oikein avautuu? Niillä on vaipat. Lika-akilla on Raimo. Moi, saki laskee alle, mut aki ei oo vaipois. Akilla on pelu aivois. Mut pussi mistä tuli, se ei varottanu haitoist. Akilla on kolme sääntöä, miltä saa gamein balanssiin. Ei pidä koskaan uida, eikä tanssia. Ikinä, ei ikinä, ei ikinä, ei pidä lähteä messiin siihen vittu vaipa vaihto rulianssiin. Kun unohtuu Akilta laki ja pitää sakko lihalle säätää se kaavin taki, niin mitä tekee Aki? Pistää päälle paki ja operoi virkuu koukku toukalle shakki mati. Akille ei kukaan sano vittu sä et hannaa. Aki doka virun kankeet ikinä se ei blandaa. Akia ei käy vanhat nyrkeilijät pojittelee. Vaikka Aki olis vaipois niin Aki kovistelee. Perhosveitsen pressalla on vaipa. Perhosveitse muut silloin vaipat. Perhosveitse muijalla vaipat. Mitä ne oikein avautuu? Niillä vaipat. Lika-aki pressalla vaipat. Lika-aki muut silloin vaipat. Lika-aki muijalla vaipat. Mitä ne oikein avautuu? Niillä vaipat. Romuttavaa. Kovat alankin loisto, että oikeasta mikä tahansa on naurun. en kasaa aitoja määrittelemään sitä mistä saa ja mistä en saisi löytää hermoja kurittavaa. Jotta patsalihakset repivät tavata päräyttävät tosiasiat havaita yllättäen sirkuspellenä supettuna. Jumituneet näkemykset muskata itkeä pisaroita, mutta ei surusta ei yksikään asia voi olla niin pelottava, ettei sitä saisi avattakseen pilkata. Kritisoida palasiksi purkaa löytää pimeistäkin jotain avartavaa, joka suunnistusta helpottaa. Rajan viiva keskellä sanoja herättää sisäänrakennettuja ennakkoluuloja. Vapaat taivutukset eivät jaksa enää virrata, jos etkötä päätetään mitä ne saa pitää sisällä. Edes kärsimys ei saa olla pyhitettyjen vilja, se on saatava korjata omalla tavallaan. Menetys voi satuttaa, mutta edes syketuska sydämenne koskaan hengitä pelkästään mustaa. Jokaisessa hetkessä on taika, sitä tahdon itseäni nyt ja aina muistuttaa. Omille vajavaisuuksillensa nauraminen helpottaa, pimeyskin voi joskus ahdistuksen parantaa. Seksi, terveys, kuolema, huumeet, taide, rakkaus ja jumala. Kulttuuri, laki, väkivalta, luovuus, politiikka, huumori, ihonväri, koulutus. Sota, seksi, terveys, kuolema, huumeet, taide, rakkaus ja jumala. Kulttuuri, laki, väkivalta, luovuus, politiikka, huumori, ihonväri, koulutus. Sensuuri ja tekopyhys kulkee käsi kädessä. Pelko ja kontrolli yhtä matka äänessä. Kehottuvat kuolema, sanojamme ukava. Tulipallo jälkeen totuuden alla pökkä tukava. Sensuuri ja tekopyhys kulkee käsi kädessä. Pelko ja kontrolli yhtä matka äänessä. Kehottuvat kuolema, sanojamme ukava. Tulipallo jälkeen totuuden alla pökkä tukava. No niin, se oli tajunta. Ja kyllä, kyllä, naurettava. Sellaista. No, ei. Oli kyllä vähän vakava asia, että sillä lailla, mutta nyt pois vakavuudesta. Mitäs laitetaan? Pissiä ja horn. Se on vitu kova biisi. Ah. Possessions in a ring around the earth and bought and sold my self-control for less than it was worth. Now I know the reason that I'm feeling so forlorn. I'll pick you up at 8 as usual. Listen for my horn. Mm-hmm. kiipeessä keloissa, pahimmasta pelossa. Pitäis kelaa mitä tuli tehty, mutta alkoi selon teoissa. Telottu teloissa, ketjuissa sumputettu. Pojat kimppu usutettu, filmin turvas jukutettu. Tunte turutettu, mekanisoitu sotilas. Systeemi jurrutettu, avohoito potilas. Apina ja gorilla, ihmisarvova oletus. Byrokratia on todettu, toimiva puoletus. Turha olelu, yksityisalueella kielletty. Kiertotie tiedetty ja oikeus mielletty. Mitä ihmettä, sama voi kysyä teitä. Mitä vittuun te hyödyttä siitä, ette vie meitä. Kuljeta eri teitä, eikä sovintoa hierota. Olla liian syvällä ja pitkältä tiellä mierolla. Kieltoja, sääntöjä, ihmeellisiä pykäliä. Kaikki voi se takia, et ne vallas tykkää. Eikä tuu kaikki pesästä, karsin vireistä. Nahkat selästä, et varmasti kirveltä. Ajaka nurkka, tulkaa vittu, hyppikää silmille. Ottakaa filmille, juutakaa iltikses. Mitä vielä, eihän tätä voi sietää. Faktoja kieltää, totuutta kiertää. Kierron teille eksytty, vastausi vailla. Kun on lupailtu, kyse tehty, rankan lailla, menkää vittu mun mailla. Saattaa sattu leuka, jos alkaa kikkailla. Luksusta rikkailla, oma tunto köyhillä. Tyhmyyttä ylpeillä, viisata nöyrillä. Asentointi pöydytyppä peltoon arkeen. Pelkä takka karse, kun ei luotto on tarpeeks. Suka varten, lantit lattia lautojen alle. Ja katkaistu haulikko pahimman varalle. Huveja kansalle, porvari taskuun. Duunarin laskuun, kusetuksen katkuun. Pitkäkö jatkuu, vielä tää vitsi. Herroille köyhä on yhtä kuin niisti. Naurattava poska, pitää jaksaa vai pitääkö? En enää oo yhtä varma. Tulevaisuus lohduton harmaa. Onko rankaa? Vittu arvoa. Kun ne vetuu kaikki pesästä, karenssin virheistä. Nahkat selästä, et varmasti kirveltä. Aika nurkka, tulkaa vittu, hyppikä silmille. Ottakaa filmille, julkaiskaa iltikse. Mitä vielä, eihän tätä voi sietää. Faktoja kieltää, totuutta kiertää. Kerro teille eksytty, vastaaksi vaelma. On lupailtu, kun se teetty, ranka lailla. Muksus sakkas kutsis retkujen opissa. Herää keltaisen patjalta, on ilmoitu ryssiin. Systeemi sairauden ja oma pimeyden kombinaatio, vastarannan kiiski. Viimeinen mohikaani, jollois pokkaa olla se muutos. Mut kun tekee niin heikkoa ja muutenkin lukos. Eihän täs kykene muut kuin hämmentää soppaa. Tiska kyttää flindal ja viha lokkaa. En voi unohtaa sitä, minkä todeks tiedän. Voi kertoa sulle se kaiken, jos tarjot jurrit. Superkari hyökkä Savo Tillikin. Kun ehdotin vaikka iskas kahleensa helvettiin. Strukturit lepää meidän kummankin harteen. Jotta ne purkautuu sunkin pitäis ottaa askel. Tää eskaloitu ranka lailla, aivan sale. Varaston kulta ja muonaa, pakene veri sane. Ne vetuu kaikki pesästä, karenssin virheistä. Nahkan selästä, et varmasti kirveltä. Aika nurkka, tulkaa vittu, hyppikä silmille. Ottakaa filmille, julkaiskaa iltikses. Mitä vielä, eihän tätä voi sietää. Faktoja kieltää, totuutta kiertää. Mieron teille eksytty, vastauksi vailla. Kun on lupailtu, kun se teettu ranka lailla. No niin, sehän oli. Okei, Ikonen. Kyllä, rankan lailla ja sillä lailla. Mierun tiellä mentiin. Niinpä. Joo, siipi maassa ja perseet olalla, suomalaista breakdanssia. Joo. Joo. No, mitä? Kuulla vähän rockia vielä. Meillähän tuossa tuli haastateltava paikalle. Kyllä, kyllä. 10 minuutin päästä sit alkaa pojilla piinapenkki. No joo. No enpä tiedä sitä. Siis mä en muista, että miltä nuo penkit tuntuu istua. Ne voi tuntua inhottavilta istua. Totta. Näinpä. Me ollaan toisen puolen lasi anyway. No mutta hei, meillä on vitu hyvät penkit. Jep, jep. Nää on ergonomisesti aivan oikein muotoillut. Kyllä. Tukevat ahteria. Jepa, mutta Ruotsin maa. No niin. International Noise Conspiracy ja New Empire Blues. Help me, 'cause I just can't see what I do with this economy. Damn, fire demon. Satan's a wee, Satan's a my. Stamp the fire demon. Spirits say boo and the paper bursts into fire. Stamp the fire demon. Wilder, wilder, wilder, wilder. Stamp the fire demon. Stamp the demon of fire. Stand for the demon of fire. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. Parempi hengaan, on aina hengannut ja tulee aina hengaa. Se alkoi skeittauksella ja toivottavasti ei pääty linnaan tai ennen aikaiseen hautaan. Menoa maustetaan pudilla sekä alkoholilla ja jatkuvilla rahahuolilla. Ongelma on liian vähän rahaa verrattuna käytössä olevaan aikaan. On aika hankalaa hengata nihkeillä kelatuilla. Työnteko vees kaiken ajan hengailulta, joten järkevästi ajatutuna se ei kannata. Hengaillessa psykoossi edustaa puotilaa ikuisesti, koska siellä on gangsterit hengannut maailman alusta asti. Jos omat kulmat alkaa tuntua tunkkaisilta, tullaan valtaa teidän kulmat. Silloin vastarinta on turha, psykoossi on syntynyt murhaan. Vastustajien on parempi luovuttaa suosiolla, ei hengailun takia kannata kuolla. Wow, lapattakaa jikini, vittu sijat. Fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on kulmien kermaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit se sippaa ja brennaa. Otetaan sinne päin. Fossiilil on kulmat hallus, tondaa nurkal, jallupullo handus, rekku. Fossiilista nuori, hengausta taustalla useampi vuosi, mä suosi. Gangsteri kuosi, mut tägeist löytyy kruunu ja nuoli. Löydät muut barit takakyhä, miffi, kaupajonot, vikittämäs milfi, fossiili. Ostarilla kuolema aamust iltaa, huudella sun huolena mä ryppää. Mä räyhän, mä remuun, mis vaan liiku, mun perä sai se rehu, fossiili. Ja postaus on taidetta, pysyn tonteille välittämättä vaiheet, mä hengaan. Tästä maailman tappii rekku, fossiilit päät vittu se lakki. Fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on kulmien kermaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit se sippaa ja brennaa. Tää on Manolo. Mulla on joka päivä syttäri, niiden kunniaksi on Monakossa nyttäri. Eli laulakaa mulle, on elänyt ja tuli. joudun elämään kadulle. Harmaana hohtava fossiili ja johtaja tätä. Kona barbarien halu kadulle kohdata. Hengannu on pidempä kuin kukaan muistaa. Vieläkin fabulle riimi vähän luistaa. Manolo, Monaco keisari. Kulmilla sun eukko seivasi. You fuck. Mee Mäkkylään. Fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on kulmien kermaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit on parempi hengaa, fossiilit, se sippaa ja brennaa. Mulla kyynel tippu tohon mun olkapäälle, tsiikki, tuut se kuivaa se siitä. Mulla on rätit vähän loppuun. No niin. Tervetuloa. Tervetuloa. Ennen fossiileja tuolla oli Rocky Erickson, Stand for the Fire Demon, mutta tää olikin jo tuju tavaraa tää fossiili. Todellakin, ja kappale siis Parempi henga. Kertokaa itse lisää. Just näin. Mistä mennään. Niin just. No. Missä ja miksi? Häh? Fossiilit on parempi hengaa, että siis et jonkun pitää ostarit pystyssä. Totta. No, joo, homma lähti varmaan liikkeelle, kun ei ollut paljon tekemistä, niin päätettiin tehdä vähän räppiä. Okei. Okay. On kumminkin ollut musiikki, mitä on pienestä asti kuunnellut. Ja sitten toi fossiili, niin joo, mistä se nyt sitten tuli? Tehtiin. Sitten kun oltiin yli 30, niin sitten ihminen fossiloituu, niin se itse nimi on tullut. Aivan. Surullista, mutta totta. Niinpä, niinpä. Joo, nyt ei tohdi enää peiliin katto, alkaa saakeli kalkkiviivat näkyy naamarissa, saatana. Ai, ai, ai. Mitäs muita meininkin? Nyt ei ole fossiilit ihan kokonaan paikalla. Tämä yksi on fossiloitunut jonnekin sängyn pohjalle. Häh? Joo. Joo, Manolo ei tullut tänään paikalle, että väsytti vissiin liikaa tai jännitti, en tiedä. Niin, niin, mikä jännä on kakka housussa, niin viitti nyt lähteä metroon haiseen. Paikka. Kyllä, siellä se hohtaa harmaana Monakossa alettiin. Jep, jep. Joo, mutta hei, niin, eikö toi ollut tämä eka biisi? Toi oli jo oikein ymmärsin. Joo, siis ensimmäinen mitä tehtiin oli toi Parempi hengaa. Okei, kauan siitä on aikaa. Mitäs toi nyt? 2015 tehtiin. No, siitä hetki mennyt. Lähettiin Rekun mökille vähän hengailemaan. Niin, hengailee. Tarkoitukset tehdä. Eka setit tuli pari biisiä. Joo. Sitten siellä. No, siitä se lähti. Sitten Manoloa vaan. Vähän ihan kokeilusta lähti. Että mitään suuria suunnitelmia ei ole, eikä. Eikä tule. Menestymispaineita. No, mutta kuitenkin olette saaneet niin julkaisuja aikaiseksi. Joo. Kaikki ei pääse siihenkään kuitenkaan. On, me varmaan pirkiställe eniten. Näin surullista kuin se onkin. Niin, vanhukset on tekee eniten, kenet pitäisi vähiten duunaa. Niin. Kaksi leviä valmiina, toisilleen vielä on. No, mutta eikö se yleensä ole niin, että vanhukset on virkeitä, kun ne ei saa enää unepäästä kiinni. No, sitten ne keikkuu ja kutoo, saatana viekö, jos ne on mummopuolisia, niin sitten ne on vaan kutomassa ja virkkaamassa ja kyylää ikkunasta naapureiden menemistä. Onko fossiileilla tällainen asenne vai mikä no, siis, on tämä meininki? Naapurikyttää saa niin, kaikkea. Kyllä mä odotan, että musta tulee vanha kärttyinen äijä, mä pääsen pihapiirin nulikoille huutaa sieltä parvekkeelle. Kävelykeppi. Nimenomaan. Elkää saatana, missä olet kuin siellä. Kaikesta, mistä on itselle naputettu, niin mä tuun naputtaa takaisin. Joo, kyllä. Joo. Elkää heittäkö niitä muuta pahkkuja. No, mikä biisi laittaa? Mä oon varaillut jo kiviä semmosia puolen nyrkin kokoisia, millä ei kuole, mutta sattuu vitusti. Niin. Aika julmaa. Siitä voi saada jo. Ihan vaan sitä varten. Venaan vielä 10 vuotta. Kelaa paljon, mulla on niitä kiviä. Ei, no niin. Oikeasti. Lattia voi sortua niiden painosta, kun tarpeeksi kerran. Toivottavasti tiedät, vaan muuttaa tarpeeksi lapsia sinne saatana pihalle. Niin. Mutta ihan suoraan kuin jostain Bloodbath, tai mikä Bloodborne pelissä. Siinäkin se heitteli niitä jotain. En ole pelannut. Mä pelaan NR. No, mutta kuitenkin. Hei! Jää. Yeah. Niin, seuraava biisi. Kuunnellaan lisää tää musiikkia. Sitähän mäkin nyt sitten voi sitten Milläs me lähdetään? Lähdetään me... Sä et taju voisi olla ehkä semmoinen... Joo, sehän on... Ysikö ehkä? Ysi se taitaa olla. No niin, sittenhän se laitetaan raikumaan. Se on näitä aika, aika ensimmäisiä biisejä. Kai taitaa se... olla toinen itse asiassa. Ensimmäinen, mihin Manolo saatiin mukaan. Et... Kultakurkku veti kertsin. Sehän oli tos ekas. Niin, no ekassa, mutta se nauhoitettiin myöhemmin. Et... Niin. Vedettiin niin. Kahdesta alkuun. Et... Ah niin, okay. totta, se oli. Mut joo. Ja tää alkaa siellä mökillä tehty. Et nää niin on ihan reissul, toinen ensimmäistä. Erään. Kyllä, mökki kautta odotellessa, niin tota, mökillä tehtyä biisejä. Mökkimuistoja siis. Näin. Mut joo. Hei, onko siinä nuotiokitaroa messis? Ei valitettavasti. Perkele. Siis yleensä se kuuluu noihin mökkimeininkeihin. No se kyllä vähän. Mutta... Muistakaa sitten seuraava sessio. Täytyy tehdä. Onko tämä tämä mökki, mikä tota, niin on tämä taustakuvassa, niin tuolko oli? Ei sentään. Se on Pootilan kartano. Niin mä kattelin vähän, mistä mä tiedän, millä mökillä te käytte kesäisin nauhoittelee vittu. Kyllä tuollakin mökin välillä käydään, mutta harvemmin enää nykypäivä. Okei, no mut sä et taju. Joo, selvä, näin. Sä et hiffaa, kuinka mä chillaa, flexaa ja polta ilmas grillaa. Fossiili, lunkieli rento mua kiinnostaa yhtä paljon kellon nuppii. Oon pakko vältä kovemmalle nyt testata omia ja napureidet tolla ja maka sohvalla. Stereoissa G-funkii, alustalle väsättynä vihreätä sumppii hiisaa. Laada polta käyhää, omaks viittivyydeks duuna napureille jäynä tu käymää. Jaata chillauksesta mallii, kasetilta Bon Jovi, VHSL trallii, tiputa. Vaikka parilla vaan bisseen, se on joillekin ongelma, niiden mielipiteet siikseen rekku. Manageri tai raakki, vittu hyvä chillaa, se on Shakki Matti. Sä et taju, kuinka mä chillaan. Sä et taju, kuinka mä chillaan. Kupsikoosi. Lääkkeet ennen kuin kupsikoosi chillaa, olen laiskempi kuin kukaan. Omaan taidon olla unessa täysin valveilla. Vitut ympäröivästä maailmasta omassa päässä on niin paljon tapahtumassa. Jos lääkitys on kunnossa, siis pudi ja hyvä sohva ja jotain psykoaktiivista musaa, voi vaikuttaa, että olen jäässä. Mutta olen valveuni maailmassa, silloin ne kiinnosta mikä muu kuin oma ajatuksen virta. Ajatusmaailma on usein likasempi kuin nainen, sun festaripimppi. Silti chillaus on taidetta, sitä ei kaikki osaa. Aina pitää olla menossa, tulossa tai jossain muualla kuin paikoillaan rauhassa. Opetelkaa chillaan, jos se parantaa maailmaa. Sä et taju, kuinka mä grillaa, makkara grillaa, hei, käykö kaikki mukaan? Sä et taju. Jep, jep, siinä meinasi luikahtaa seuraavakin biisi. Joo. Joopa. Mä täytyy myöntää, että huomaa jotakin sanotuksista, että jätkät on ollut tosissaan mökillä, koska ei ole sille hirveän kiire ollut nyt kammuskaan biisissä mihinkään. No ei oo. Näinpä. Joo, ei koskaan ole tullut olevankaan kiire mihinkään. Aihepiirihän on aika yksinkertainen. No, niin. Täytyy myöntää, että mä nyt oon kuullut Fossiileja just nämä kaksi kappaletta tähän mennessä, että tää kaikki tuli tapahtui niin kovin äkkiä. Ihan yllättäin. Voi että. Mutta ei se mitään. Aivan. Yhden biisin mä muuten eilen kuuntelin. Mä en enää muista, minkä mä yöllä kuuntelin. Jätkä valmistautunut. Ei se ollut. Joo, se oli toi vika biisi, mikä tässä muuten oli. Joo, sen mä kuuntelin, mutta mä olin kuitenkin sen verran jo unehorteessa, että mä en tajunnut oikeastaan mitään. Niin hyvä biisi, nukahti saman tien. En mä nukahtunut, ei vaan oikein aivot toiminut. Tuuttu lauluja. Se oli semmonen tuttu laulu. Tuttu tuutis, hei. Nyt ihan aika paljonkin porukkaa näköjään. Joo, pitäisikö laittaa sitten se pitkis tällä matafaka, kun... Laitetaan viimeessä. Kertokaas vähän siitä. Koko pitkis tällä suurimmaksi osaksi mukana. Niin tähän taidettiin saada koko perhe mukaan tosiaan, että on. Ja olis tääkin siellä mökillä? Ei, tää on tehty pääsiäisenä Käpylä-bunkkerissa, että ostettiin pöytä täyteen viinaa ja 11 sälliä sinne räppäämään, niin tulos on sitten tässä. No niin. Priimaa. Eli toi kuulostaa erittäin rohkaisevalta suorastaan. Kyllä. Pakkohan se on laittaa kuuluville. Näin menee. Kerran vauhdissa jälki et ole. Vieläkään kaunistaa tähtiä yläpuolelle VSOP. Mitä vittu toi jätkä hölisee? Pikini pitkis täällä Fossiilien mukana, koko perhe radalla. Vaan sanoisinko kujalla, ei kukaan mukava. Pidä paskaraika lujalla. Sekavinta matsku, jatkossakin luvassa. Silkkaa pahennusta, skandaalien aiheutusta. Vaikerus ei auta kyse rappiota. Telusto aamuisesta vaihelusta. Poreilu kokeilusta sisuskalujen kaaltoin kohtelusta kaikesta, mistä on tehty elokuvia. Paskasta koksusta, huonoa puudia. Se on pitkis täällä motherfuckers kuivana ruuti. Hei, saamme tänne se tuuti. Fossiilien liikkuvat leuat, nattisivat jalat, tuuli tuli mode. Silti fossiilit nätisti kiittää, mut painis mainetta kylillä ne niittää. Koska mä oon Manolo, tiedän sen. Mä tiedän sen, koska on häkkimestari. Te tiedätte sen. You fuck. Pitkis täällä, motherfuck. Kiittää ja kuitaa. Manolla lähtee ottaa lisää huikkaa. Straight out of HBC. Kikidi gangsta quite. Pitkis täällä, motherfucka, niin kuin meistä kaikki. Toisille tää sekopää, toisille roolimalli. Totetaan vaan sitä, minkä kohtalo sallii. Vaikka se hinta tuntuu joskus käyvän liian kalliiksi. Nää projektit on vaan vittu saatava valmiiksi. Enkä mä vittu siis riivaa kun riivaa. Mä räppään siksi kun mun nupissa piiraa. Loistava tulevaisuus takana piinaa. Kun on tehnyt niin vittu monta väärää valintaa. Joutunut syventyy mielenhallintaan. Kun ei 3D pysty muuten maailmaa mallintaan. Eikä vaan voi tuijottaa pelkkää pintaa. Pitää sukeltaa syvälle vaikka loppuskin ilma. 16 virhettä taas paperilla, mitkä unohtuu onneksi muutamilla henkosilla. Siihen kello vilkutaan 0000. Vilkaise sitä ja mene nukkumaan. Se on vilkkunut siinä 20 vuotta. Psykoosi ajattomuuden hermolla. aika on pysähtynyt vuoteen 1995, jos alla olisi kiesi, se olisi mallia 95. Tai kainalossa olisi missi, se olisi vuodelta 95. No ei oikeasti, se oli paska missi vuosi. Plossi palaa tietysti koko ajan niinku fossiileilla ja muilla pitkiställä apinoilla on tapana. Stereoissa soi hitti 20 vuoden takaa. Näihin asioihin ei ole tulossa muutosta, eikä muutenkaan hommissa ole mitään rotia. Ei satana, vaan kadut kutsu minua nyt ja aina tästä hetkestä ikuisuuteen. Psykoosi matafaka, pitkiställä matafakaa. 95 Flame. Mitä sitä paskaankaan keskittymään? Etkö sä nyt vitu äpärämään nää? Et täällä on kasas koht, laito ydinpommi. Tiedos vähän rata sekä nauhoitus vitu hommi. Vierasista todellakaan läntisen toimi, vaan pudii rommi ja ties ketä muit konni. Ja oli mun onni, et vierat löyty bongi. Keuhkot kun valal, polta loppuun asti hama. Siis paino narttu, johon luotan on kaapissa. Luotettava kuin lahna, joka on löytänyt baarista. Ja voi sanoa, et ois ihan selviinpäin, vaikka matka tänne sata varmaan elviksen näin. Ja doni kun talous meno, koska on matos. Katos mikki saatu eteen rekki päällä. Vakaata meno, en oo heikoil jäällä. Fossiilit ja crew iskee säällä. Matkassa mukana vittu huonot käytöstavat. Kyllä mä luokan korvat tuotaan vertaa vittu kirron sanoista. Eikä mä todellakaan vaiva päättää niin kriitikoilla. Täällä päädet tee mitään kiva poika imakolla. Päidepitoisia vittu lyrikoita luvassa. Kun mössö tipputtaa ne taas jaloviina humussa. Eli luvassa ei oo mitään hankkeet paskaa. Mikä kirjoitettu puhtaaks viiletyllä ranteella. Huppu täynnä päihteitä, skeikkä täynnä tähteitä. Oma kiva ylläpito laittomista lähteistä. Pitkis täällä takifakki meno nytte käynnissä. Eli kuta kukin vittu lapasesta lähdössä. Kontrolli kato, kun viinapiirut lukottaa. Ja sitten sitä dunotakin mitä huvittaa. Näin se vittu vaan menee, vai mitä kuomaat. Haistakaa vittu huoraa. Noni, missä se mikrofoni oli? Kopi sellastakin, että sopis paikalle arkeologi. Mut tori, tää on aivan eri storia. Ei vikaristi retki, emme sit ole Harrison Fordia, vaan fossiiliraita. Jälleen uuden musiikin kavallut yli, jotka on huviksi havattu. Jotkut on jopa tätä duuniksi manalu. Mut se ei oo räppi, vaan puristi sanalu. Funkki, turisti, jamalu. Siinä ei oo flavori, eikä sattumia flossakaan. Jengi tyylit on kun lama ajatarha monsakaan. Tai puuro, mehu, keitto, päivälliseksi, ainakin meltis. Eli jos tästä lähti vikat linjat, freestylina niin mä oon ninja. Mut mä en tuu mitään muuta kuin muttis nussii. Silleen sanoo idän vittu Bruce Lee. Pitkis tällä matafaka eli sana vapaa. Ja manageri hakkaa tausta nauhat meri pihka takaa. On siis aika monta vuotta ukko tyhjentänyt lasia. Ikä yhteenlaskettuna ilmoitetaan kaatunnella kasi. Pitkis tällä forvida porvida. Fosit oli kadulle ennen Eiffel-tornia. Aika kato sieltä jatkos oli tilanne ku tilanne. Ja valmiin tuomaan katuja viha sunkin takapihalle. Yeah boy. Skipidu ei nää vittu hipit. Pitkis tällä lähä on halussa ne näästeimät. Rikit eli migidi mäkinen mellu. Mä en oma Honey Beaveri. Vie isoisä kaappikello ja pikkusisko siideri. Mä oon se rappidealeri. Mä myyn eskimoille jääpala. Ja vittu sää palo sun mutseli sama. Jo ei mua haittaa vittu todellakaan. Kaikki tietää voit kysyä vaikka odelta maa. Pitkis tällä madapaka. Hugo Blossi ja fossiili. Tämmönen GAF ja pahat sedät toimii jossikin. Sekä Simo kun manageri on pannut pöydän koreksi. Joten mestoille pitkis tällä jannut löytää nopeasti. Eikä ihmekään kun näkee mitä luvassa ei tultu kärsimä vaihtoehto pulasta. Siis gangsteri paskaa meno sekä menu. Meille räppii, mutta naapureille pelottelu melu. Dokataan silti eikä paljon paina. Että joutuuko pumma vai tarjoo laina. Täällä päin se on vitun ylöstä olla jommankumman varassa. Et voi etukäteen sanoa sitä ettei sus vois tulla varasta. Koska tilaisuus tekee vitun kovan biisin. Joko pöllityt kuupit tai sit ihan omat biitit. Viäkää mitään vitun väliä niin kuin millään missään milloinkaan. Jos on HBC talossa ei sun pidä mitä piilottaa. Ota esiin vaan ne kato. Muiden kolinaa, selän ruutinaa, keuhkojen rahinaa, mut sen sitä saa, kun Johanna Marit päätyy pesä uudestaan. Niin fossiilisoituneet kuule, mut luulee vaan, onko harhoissa, onko oma kuva kateissa. Ei nähnyt mitään edes peilistä, eikä muistella eilistä, sen rakentuva arjen perusheinistä. Tarvitko tukea seinistä, koska meno suht sekavaa, sirkuksessa on aina mukana jääkarhu, joka riivaa ja karjuu. Sit on rakki, joka yrittää pitää ruodusta tasakkiin. Sit on tietty manaatti, joka järjettömyydellä tasapaino palautti. Piti tällä on perhetuote, mutta pidä lapsen siitä tästä hyvin etälä, koska me täällä alettiin just viihtymään. Maailman loppu alkoi just kiihtymään. H, B ja C, joka sivutaan kävelee. Ketä manageri blyssiset sävelet, ja ne, jotka pimeällä pälylee. Kiikari muka mailla pussis, puisto penkis, längä sitä putsii. Elo hieno, kun parvia se Jussi, liikuttunes tilas, eli ihan vitus kutsis. Niinku pitääkin, niinku itääkin, tai ainakin pikis täällä pitäisikin. Voit ottaa vaikka oppi fossiilista ja katso kuinka homma tulee hoitaa aina. Eli muista dokaa ja plaadaa aina. What the fucking what up, motherfucker sekä apina. Tarina tattu tavaraa vaikka latamois vailla. Se on fossiilifiitti. Fossiilipiitti kaikki pinit ja hit. Vittu ritalin ja pirit. Joudu oma onnen noja, mikä johti katuoja. Jälleen kadu vartta dalla päätä viina pirut pora. Meillä on kaikki all good, everyday in the hood. Pitkis tällä vallankumous, mikä tukkii sun suus. Mä jätän jälkeeni loot näistä piivestä mitä grilla. Jätän jälkeeni tukka krematori omat kilsaa. Tai sit viis minsaa. Ei mulla oo hajuja, mut väistämättä lähtee sillä tyylille. Eikä tajulla ja krapulaa syypää. Pakko lisää ryyppää, ei auta nyplä himas. Nyt ei tissikuvis tykkää tai asian laita. Kukin tekee niinku fiilat, kun sä poistit tän levy, sä poistit pelkkää priimaa. Näin, siinähän olikin sitten ihan tanakka setti tarinaa, jos jonkinlaista. Niin, no, mutta jos on ton verran porukkaa räppäämässä, eikä se vaadi aikaa. Kyllä, kyllä. Näinhän se jo. Ja monta tarinaa. Monta tarinaa. Kyllä. Monella eri kulmalla vielä ei, viritettynä. Hei, mites muuten? Onks ollut mitään keikkameininkejä tai mitään ja tulossa tai mitään hajuakaan moisesta? Vai onks fossiilit niin luutuneita, ettei jaksa lähteä keikalle? No ei ainakaan tällä hetkellä ole mitään keikkoja tiedossa. Keikanleivun jälkeen me tehtiin muutama keikka. Me oltiin tossa kutosellakin keikalla. Oli pitkistellä 10-vuotis joku juhlatilaisuus, en mä edes tiedä mikä se oli, mutta siellä me oltiin keikalla. No niin. Kaikki tavoitteet on saavutettu, että on ollut kutosellakin keikalla. Niin no niin. Ei tässä ole enää paljon. Mitä sä teet? Sieltä tuli piilobiisi, numero 14. Aivan. Kato, jätkät oli laittanut nakitukset. Jep. Kun joo. Olisi piilobiisi. Tää on mennyt. Mennään sitä joo. Semmonen homma itse tieni, valinnu oma polku kulkija. Ei mielipiteet kahlinut, tiedä missä mä oon, kuka mä oon. Tiedä missä omat puutteeni on. Se Suomen jalo ottanut paskaa niskaa. Iltalehen kannes dissattiin muu ja pissa. Vaittanut bongeja hodarei, dollareita sokereihin kuningas. Verrattuna noviseihin ignorantti paskiaine. Mulla paska maine, muuttama ruuvi jäi mun pääkoppa vaille. Poltettu koului, nostettu mukii, koettu nousui. Lasku ja pari huttii jo tunnettu. Silti vaan omissa piireissä niissäkin snadistia skidillä viiveellä. Kuvitel mut puvus, vihreä saksa chubus. Roihekka ostarille syömään sun mujus. Se on semmonen homma, teen asiat aina niinku sillä hetkellä tuntuu oikealta. Moraali on, mutta se on muuttuva tilanne. Taju ja päihteiden määrä, mitä tulemaan pitää. Paljon on neuvoja, miten asiat pitäisi hoitaa. Sit kun tsiikaa, miten ne ite asiat tuunaa. Tiedän, että kuljen oikeeta polkua. Pisse, pilvi, hamppari, pimppi on asiat, mitkä pitää liikettä yllä mun elämässä. Ei tieto, vaan typerät ihmiset lisää mun tuskaa. Semmosia on paljon vaikuttamassa Suomen ja koko maailman tulevaisuuden suuntaan. Tajuuksä sitä? että se vaikuttaa myös sun elämään, typerä ämmä. Hei, ämmä, mitä ämmä? Vähän niinku kikki. Tahdemäärä minä, Los Manolos. Hei, vapisee chikki, vai mikä vitu kikki? Lahtolainen sneakki. Hei, vitu chikki. Lahtelainen faggot ass Johnson sneakki. Älä tuu muu pihoille kahaa, ette mun tarvitse sua tonne takapihalle rahaa. Mä oon Manolo, mä en sneakkeestä, sikkeestä, tikkeestä, pikkeestä, pikkeestä, päpänä, pikkeestä, pikkaa. Oli taas sivu täytös, oli koko vitu sivu mulla käytös, mut mä kirjoitin riimit ihan vitu pienellä ja en mä tiedä, mä oon edelleenkin sienenä, hä? Joo. Ja sit se lähtee, en mä tiedä, kuka mua käskee. Menettä muisti, 30 kertaa päivääs heräsi ja käisä. Pummas multa fläidät, vai oliks ees totta? Kesken hameria stoppaa, havahdus teisilt oli kokamassa soppaa. Lähinkö himast, tai tuliko edes takasii? Avasi silmät, kaivoin Monakossa pakastin. Kalalaatikko tiskiin, Hugon kanssa viskiin. Ainoa kysymys, miten, milloin, miksi? Lähimuisti pätki, tiedä missä taso on. Spliffi huulis ilmeisesti matkalla kallioon. Mut miks vitussa? Mihin mä oon menossa, pulssi tuntuu, vielä taidan olla elossa. On mestoilla sekasin, niinku aina ennenkin, leveleillä tiputtamas, kuka kenetkin. Eksyny aiheest, kulmilt ja kaikeest, heräsin mersus, selät sun naiset. Vaik lähimuisti pätkii, mä tulen vaan nää. Eli sinne minne hanskat puto, sinne ne myös jää. Varsinkin kun kätä selkätä kerran pyörähtää. Mut sitähän se on, kun talvet kesät sama pää. Ja kyllähän se myssy vieläkin pärähtää. Ja pitäis muistaa viheltää, kun tarvitsee jotain kipuu lieventävää. Eli kato ja ota oppii, kuinka kannattaa ainakaan toimii. Taikalasi tulee koittelee vielä suki voimii. Eli mitä mä nyt teen, muistan kunnes kaivan ne siin muovaimet. Ja laitan ne siihen sun pöydälle, ja nehän jää just siihen. Eli sama meno jatkuu, muisti palailee kun laittaa kädet taas taskuun. Ja löytyy mitä löytyy, mut mistään ei oo mitään vitu hyötyy. Varsinkin kun on eväät jo syöty, sit pitäis muistaa vaan vitu. Mä en muista mitään. Mitä mä olin tekemäs? Varmaan jotain tyhmää. Mitä mulla oli äsken kädessä? No nyt lyö tyhjää. Mitä mulla oli tossa edessä? Mä en muista yhtään. Kun ei muista mitä sovittu, niin voi tehdä mitä lystää. Mulla oli himmeet riimitkin, mut ne meni jo. Ehkä ne tulee mieleen sit, kun kaikki myöhäistä on. Itse kun tekee, niin saa just sitä mitä tulee. Vaik jäi hanskat ja pipo, niin on onneks päällä muut. Kuten te muista mistä on tulossa, mut muistan oman nimeni. Se on Helminen. Hei, nyt sekin lipesi, mut mennään sillä mikä mulla muistissa on. Se on Raimo, the motherfucking murder weapon. Kun on pilvipää artisti, niin se pajari vaan palaa. Ei oo aika alkaa ajattele kaikkea negatiivista vasaa. Mitä se nyt tekikin ja sitä vitu rataa, kun ei vastaavaa tuu koskaan mielikuvituksen rajaa. Ai niin on psykoossi, unohdettu on kaikki muu paitsi bossi. Heräsin sunnuntaina mikin äärestä, tunnistin itseni äänestä. Ympärillä näyttää olevan ystäviä, eli en ole täysin eksyksissä. Tekevälle sattu, eli mulle ei mitään. Niin se on ollut ja niin sen olla pitää. En muista enää mistä piti räppää. Mutta nää on sellaset läpät, jotka sun pään räjäyttää. Nyt muistin, mitä unohdin. Nyt se taas katosi, vitu lähivuisti. Vaikka kaikki mu katoaisi. Psykoosi on täällä ikuisesti. Ikuisesti, ikuisesti, ikuisesti. Mä en muista mitään. Lähetyskaa. Olisuus vaatii. on SM-kin. Nonni, ja se oli sitten vinyylimatskua, mitä oli toimitettu. Kertokaapas hieman siitä. Niin, no siis se on meitsin eli Reku Soolo, mikä tuossa tuli tehtyä levyjen välissä. Et siinä kun biittejä tehnyt himassa, niin jäänyt sit jotain, mitä ei fossiileille käytetty, niin niitä sitten duunaili itsekseen siihen loppuun ja sitten niitä tuli levyn verran. Ja managerille kiitos, että tosiaan paino vinyylin, että ollaan perseellä vielä ihan helvetistä. Vinyyleet löytyy, jos joku kaipaa. Niin, että kertokaahan muuten joo, että mistä ja miten teidät sitten löytää näin poispäin. Tämmöiset tarpeelliset. Varmaan Facebookista faneja. Helpoiten, sieltä saa yhteyttä, että siellä on fossiileilla oma fanisivu ja mulla on oma fanisivu. Oikeastaan mistään muualta noita levyjä saakkaan, että se on lähinnä ollut postitusversio tällä hetkellä. Kädestä käteen ja heitellen yleisölle, jos semmoista löytyy. No niin, toivotaan nyt, jos semmoista löytyy juurikin näin. Mutta toi on niin hyvä, että on toi toivon kipinä, vaikka onkin fossiili. Aina kannattaa yrittää siihen. Ehdottomasti. Päivä se on huomennakin. Näin, no, sitten ei muuta. Toivottavasti. Toivottavasti. No niin justi. Lakkaa maapallo pyörimästä yhtäkkiä. Just saakeli, kun kello pitäisi soida. Niin. No mutta, sehän olisi erittäin toivottavaa. No voi joksenkin sanoa kyllä. No. Huomenna se soi taas 5:10. Vittu. No. Joten, ei kai siihen. Vieläkin kulmilla vai mitä uutta matskua hän? Joo, tämä on niinku tuohon siihen meidän ensimmäiseen biisiin jatkoversio. Okei. Kakkososa. Monta vuotta meni väliin kehittäessä jatko-osa? No 2 vuotta taas mennä. Niin pari vuotta siinä meni jo. Mutta tämäkin olisi taas niinku uuden levy ensimmäinen biisi taas, mitä tehtiin melkein. No niin, no, mutta siis no, hengauksesta se aina lähtee. Hengaus. Kulmilla. Hengaus on se päätoimi. Kyllä. No ei muuta kuin vieläkin kulmille. Kyllä. Kadut puhuu, et Hugo Flossit puhuu nykyisin tuolle, et ne on kovempi hengon kuin Flossit. Kuulit huuhu, no huuhu oli väärää, vieläkin hengaa näitä kukka kulmilla määrää. Kromille kalfätin, viskishotit jäällään, mulla on linkka tuolle kesken lostaria näätää. Syrjä hyppy taka, vielä kadun riittää viha. Sanot nimen biisi, tulla ostos kärry piha. Ollaan nurkilla, varustettu kulta tussilla, kruunu päästäs jonos, milfe ja nussimas. Ollaan kuuntelee nyt piripolla, se on fossiilit 3, teidän tiimin olla okossa koko kopla, me siis levy joka floppaa, startaamisema sieli vasta isku osta, ei poistuta näitä ostareita ikinä, lyysärillä juuret eikä vielä sammu kipinä, lopeta se vikinä, mitä luulit näistä huudeista, fossiilit hengaa paremmin, on paremmissa buugeissa, vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla parempi hengaa, vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla fossiilittu testaa, vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla parempi hengaa, vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Ei meitä tarvi metskaa. Syntynyt kieroon, kasvanut suoraan hengaa. Hengannut vuodesta 1979 asti. Ainoa taakka on 120 kilon painolasti. En tiedä mihin asti, saatan kasvaa isommaksi. Meininki edelleenkin vähintäänkin fressi. Haisee pudilta ja vanhalta viinalta viimeistään aamusta asti. 37 tuntia vuorokaudessa tekee kalenterin seuraamisen mahdottomaksi. Kadut on samat vanhat puotila, samoilla mestoilla hengatessa on etunsa. Aina ei tarvitse olla hereillä hengatessa. Hengaus onnistuu lihasmuistilla. Repu pullinen viniä, toinen budia, kolmas kaljaa, pitää fossiilit katujen sankareina. Parempi hengaa nyt ja aina, jos et usko, tuu mukaan testaa. Tuu mukaan testaa. Tuu mukaan testaa. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla parempi hengaa. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla fossiilittu testaa. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla parempi hengaa. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Ei meitä tarvi metskaa. Se on maailma fossiileista hurri. Hengajista suuri. Pysyy vieläkin kulmilla posta. Lähiöissä kuun lähiöissä. Keisarimestoilla porukka on tapinoissa. Nimmari femmalla menee kuumille kiville. Fossiili saa vieläkin pinit pinille. Harmaana hohtava, harmaana harhaanjohtaja. Syön teidän paperit ja pajarit. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla parempi hengaa. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla fossiilittu testaa. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Olla parempi hengaa. Vieläkin kulmilla olla parempi hengaa. Ei meitä tarvi metskaa. Videoklips. Sami Minkkisen haasti. Korkki auki, edes silmissä siihen pari viiniä. Silmät auki ja perä lisä viiniä. Jokaisena aamuna on kamo haamuna. Vedetty kranut ja muiden paluut sillä tavoin. Manageri nauttii viikonloppuisin. Mä leikin astronauttii kun rakettina lennä. Baarista baariin, kuutta Jupiteria ja takas pisse pari on. Kärpäsenä baaris hae kärpäsettä saalis. Tanssita valat ja riadaamit. Nostetta maljoi, what a fucking krempi. Nyt tappiaasti kunnes lompakko levi. Sobei hanasta, rinkkei kalastaa. Pari snapsin jälkeen nussi vaikka lammasta. Vanhat villat pyöri sängys ja maatuu. Työtä taiteilija ilman kaletteja. Ryypätään aamusta aamuun ja aloitetaan uudestaan juomaan maljalla shotteja. Mausta viis, kuas jo kosteessa. Ryypätään aamusta aamuun ja aloitetaan uudestaan juomaan lavoista koppia. Mausta viis, lauantai-aamuna kuudelta kahvilla. Perunoita puuroa, pää tuttu pahvilta. Pihal niinku toi hito piha tonttu. Kaivettu vanhoille savillekin monttu. Pilvihattu päässä, kukko pilli jäässä. Siks lähtee, kun ei pysty enää mitä säästää. Kaikki menee kuas, ei oo räkää. Vauhti päällä, ootko Sumi, Räikkönen tai Häkä. Pelikortessa jätkä on mätä niinku sinäkin. Paskaat housussa, vaikka pidätit ja pidätit. Tulet olevas niin kuin mikäkin. Pidä suus kiinni, kun kattelet hiliksi. Ja polta ajatuksen, kun saat käsisi pollemmin. Valmiina ratko pää sisäsi ongelmiin. Ongelmiin. Ymmärrän. Ryypätään aamusta aamuun. Ja aloitetaan uudestaan juomaan maljalla shotteja. Mausta viis, kuas jo kosteessa. Ryypätään aamusta aamuun. Ja aloitetaan uudestaan juomaan lavoista koppia. Mausta viinis, tuot sinä prossia. Oksentaako se useissa eri asennoissa? Siellä Jempe tekee just sitä, se punnertaa oksentaa tuossa. voidaan hommaat. Vieläkin samalla tavalla on paskasta kamasta paskana lavalla edelleenkään. Selitä tekoja, niin kenellekään edelleenkään. Lopun läpä, mikä lentää, tää menee. Mene kaikille nippusille kadonneille. Hasis hippusille jokaiselle, joka on ollut joskus paskana. Jokaiselle, joka nostaa maljaa paskalla. Rumpua ryvenelle, for sure man, kotimaan lyhenteille. Tietenkin me mennään tänään teille. Hävytön vähän niinku sinäkin, sormis haisee se naapuri emätin. En ymmärrä miksi itteni pelkäsi, sairaan ollonen niinku se linnu pelätin. Painan nyt paljon kuin 60 kiloa kultaa. Keuhkot täynnä savustettu multaa. Hämärästä himmeseen mä paistelen pullaa. Eli korva puustii helmistää, laina tenku, puhut mulle. Pidä suus kiin. No niin, se oli sitten semmonen kappale. Kyllä, tää on hienoa, kun on haastateltavia. Ne voi itse spiikkaa nää biisit ja kertoo niistä paljon enemmän kuin minä. Kyllä, kertokaapas. Niin. Maljalla, perusryyppylaulu. Ihan siis Dogghouse Anthemi itselle. Pitää semmonenkin olla. No niin, totta Mooses. Nyt puhut vähän mutta asiaa. Mitä siitä muuta sanoo, kun Hugon kanssa taas vedettiin härpätintä ja pidettiin hauskaa niin kuin yleensä. No niin, ja sen sitten saimme kuulla. Niin. Äskeisessä. Ja ne yleensä päätyy näin niin kuin nauhalle sitten. Kun... Se on aika hyvä. Jep. Suuri osa jengistä, kun vetää hirveät lärvit, niin ne saa vaan darra. Niin, no, se on hyvä muistella sitten näin jälkeenpäin. Kun... On. Tämä oli se keissi. Joo. Ja tosiaan yleensä ei päädy levylle, vaan putkaan. Pahus viekö, kun oikein kunnolla vetää kuosit. Mutta ehkä ei nyt siihen enempää. Vartti about. Joo. Joten niin, siitä täytyy osa-aikaa käyttää vielä tuohon tallentamiseen päällä, jotta me saamme tämän underground-huminan sitten jakoon myöhemmin tulta. Mutta hei, täällä oli uusia biisejä nyt. Just näin. Niistä voisi ehkä jotain seuraava puhua. Kappale oli juuri, mistä puhuttiin tuossa aiemmin, että no, tämä helpolla. Helpolla. Ne saa varmaan niin kuin vähän vastalaansa tuolle nykypaskalle, mitä tuolta tulee. Tehdään tällä en mä tiedä, mitä taas tuossa sanoo. Niin se stressata, me tehdään musaa. Järjettömän kova biitti. Mut hei, kertokaa nyt enemmän tästä. Nämä on niinku uusia biisejä nyt. Onko tämä nyt exclusive vai? Ei, siis sehän on, sen löytyy jo Spotifysta tämä kivessä levykin. Okei. Me ei vaan painettu yhtään CD-versiota. Se on vähän... Mä en tiedä, se vissiin monesta muustakin. Niin, löytyy siis monesta kaikista noista vitusuorat. No, mutta hei, mä en esimerkiksi käytä tietokoneita ollenkaan. Kun sehän tässä on vähän, niin, että siis pitäisi painaa melkein se levy. Se on ollut vähän vaan mietinnässä vielä. Opinnot tarvii levyä. Kyllä. Haluuko joku levy, että se on vähän siinä. Mä haluan yhden. Meillä on yhden ensimmäinen ostaja. Yhden takia nyt pitää painaa yhdessä. Kyllä. Se on ihan selkeä. Näillä puheilla hoidettu tämäkin homma. Kyllä. Ja yhden kasetin mä oon muuten myynyt kanssa tuonne kauppikselle valmiiksi. Niitäkin vissiin kaivataan. No niin. Joo, ja kasettisysteemit on nykyään nouseva. Ja meillähän on niin huikea kuulijakunta, että oikeasti tämän haastattelun jälkeen... Riki Martti jää kakkoseksi. Kyllä, nyt kuulkaa, odottakaa vaan sitä markkinaryntäystä, jätkät. Kyllä. Sitä joo. Ennen kyllä kuunnellaan, että onko se näin helppo? Helpolla. Joo. Haluu päästä helpon, välttää maa siis semmosel hommalta, sanottaa biisi pari. Ihan vaan se lausee takin, pitää aloittaa alusta, kun on käyttänyt kaikki lisät. Vanha riimikirja rautta, toista samat virheet, ime taas. Pari keukollista pilveä, nosta käde katto, huta fossiilit on himmee. Ruumut paukkuu päälle ysärin vinkuu. Pörinä basso ja omena kiljuu. On pysyttävä radalle, ettei raites pääse kirskuun. Unohdetta virkuu, keksittävä hengaamas. Perse auki, vaikke päälle nää kyllä tilatesta nautin. Ei olla muututtu, ei olla muuttumas. Fossiilit pysyy ostarilla juurtumas. Halutaan päästä helppo tehdä tällaista räppiä. Tällaista räppiä, koska tää miellyttää ämmi. Miellyttää ämmi. Halutaan päästä helppo tehdä tällaista räppiä. Tällaista räppiä, koska ei siedetä räppiä. Ei siedetä trappia. Psykoosi tekee mielellään helppoa räppiä. Tyyli on suoraan ysäriltä. Tämä toimii yössä ja päivällä. Piti on taas taattua rekkun laatua. Fossiilit jatkaa samalla vanhalla kaavalla. Koska ollaan liian vanhoja oppimaan uusia temppuja. Puotila beijareja on mesta, missä edelleen hengataan. Nykyisin on vielä studio oman valtakunnan rannassa. Vaikka omistetaan koko maailma, ei leveillä sillä. Tää on enemmän hauskanpitoa kuin työtä. En ole kiristämässä vyötä, enkä pipoa. Enää lihavasti, koska olen lihava. Halutaan päästä helppo tehdä tällaista räppiä. Tällaista räppiä, koska tää miellyttää ämmiä. Miellyttää ämmiä. Halutaan päästä helppo tehdä tällaista räppiä. Tällaista räppiä, koska ei siedetä räppiä. Ei siedetä räppiä. Jepa jee. Alkaa tuo aika ole vähän lopussa, joten vielä viimeiset tervehdykset, persehdykset, mitä lienevät. Oliko se 8-5 muuten? Joo, 8. 8-5. Okei. Ja kesällä on taas tulossa Liverblasti. Elokuussa. Elokuussa, niin. Muistaakaan kukaan me kuulijoista elokuussa. Tuski. Jaa, en tiedä. Niin ja muistaako, että mistä teidät sitten löytää meitä tuolta interwebin maailmastakaan. Facebooki, fossiilimusiikkia on ehkä varmin kanava. Instagramistakin löytyy, mutta se on niin, kuvia on vähän huono kuunnella. Kyllä, kyllä. Kyllä sekin onnistuu, mutta tiedätkö, millä se kuulostaa? Täytyy itse väriä tässä musiikki siihen ympärille. Todellakin. Mutta laitetaan nyt tuo vika biisi tästä. Ja joo, se on uusi posse-biisi. Että se on niinku niin, mä kattelin, että siinäkin on porukkaa jonkun verran. Ventovieras ei kerennyt mukaan. Niin. No ei se mitään. Ja mäkin ei olla kuin kertosäkeä, mutta muuten se on tuttuja aika kuitenkin. Ja, kyllä tossa. Hetkinen, mä oon tossa ihminen. Laskenyäkki. Aika monta. No, mun mielestä. Olisiko me 13? Joo, en mä osaa laskea yli 10. No niin, se siitä. Mut joo, teidän maailma. Tai siis joo, meidän maailma. Joo. Ja ensi ja Helmisen biitti. Me. Helvetin joo. Hyvä. Pitkistellä omistaa koko maailma tästä lähtien. Okei. Näillä puheilla. Kiitti jätkille haastattelusta. Kiitos. Kyllä. Päästiin tänne. Ei mitään. Seuraavakin kerran, kun tarvii, niin tulkaa ihmeessä. Joo. Hei nyt. Mielellään. Ja näin lähtee. Tämä on aurinko päiväni valaisee vai. Aamu aurinko koko päiväni valaisee, vai onko Hartlemon vai se kova jäätee. Minä mä ja muu vittu maailma, silmät sumusena kada kaljaa naamalle. Kultainen kylpy ilma eri teitä, keltavihreet tukat on pelimiehen elkeitä. 8-2-3 plus pitkis täällä perhe, 11-vuotissyttäreiden kunniaksi vakio verse. Eli samat sanat ainoa mikä vaihtuu, on tietty se kama mun googlei. Koita muita ESL vai Lappeenrusaku sana, kun on parhaat bileet paikalla. Pitkis tällä ja itsestäänselvyyspäivä. Oma viihtyvyys on edelleen vahvasti veressä. Silmät sumusena ja ei ikin liian herellä. Semmonen homma, tää meidän maailma, tää maailma. Oon sairaan kaunis paikkaa, vaikka kuinka paska sata niskaa, ei kun leukka riittaa ja eteenpäin liftaa. Fossiilit koko pitkis täällä talossa, parastolla varulasta tulee otsa halosta. Savu nousee piipusta ovesta ikkunan raosta, 247 kannatto katossa. Tää on meidän maailma, tehdä ihan mitä haluta. Ovet aukee ilman fykyn päälle kauhean kanuna, laatu takuna, oma lahjomaton linja. Mä pyysin olemaan hiljaa, käpsä kuningas, vihre meni käineen, stadist yhden EG, rekku ensimmäinen, fossiilit on bändi, pitkis täällä labeli, hei neiti, nyt imemään mun meisseli. Tää maailma on meidän, meidän maailma tää on, jalas pöydälle mä heitän, isken naamaan kolkko. Jo tää maailma on meidän, meidän maailma tää on. Nyt taas niin kovaa, että uuden vuoden aattona voi todeta. Kesä alkaa olemaan aika pitkällä. Uuden kesävietto alkaa heti seuraavana aamuna. Eli intiaani kesä ja halpaa punkkua valuu taas alas urkusta. Skoolaamassa fossiilit ja koko pitkis tällä familia. Tää on meidän maailma. Budi palaa non-stoppina, silmät punaisena, kaikki näyttää kaunilta. Myös rumat naiset aamulla, valtavoima ja kunnia on fossiileilla ja pitkis tällä rekordsilla. Tästä hetkestä ikuisuuteen, psykoosi matofaka, pitkis tällä matofaka, tää on meidän maailma. Snobarit on Russilla stadis, mä istun kavereiden kanssa Nivadassa parilla. Koska krapulaa ei korjata vissyl, kun nelonen on hanasta vaan 250. Ja silloin kun te korkkaatte etko ole skumpa, mä ostan Alepasta keskarikopa. Ja kun jakelette armeijan muistot, mä vedän sitä keppana keskuspuistos. Ja voi vittu että naurattaa, kun jengi miettii asukokonaisuutta. Voi ei, eikö ne housut mee, sun monen saadaan pikkutakki kans yks yhteen. Mitä vittu sä täriset? Mulla on eri pari sukat eikä edes sama väriset. Eli aika vittu eriävät maailmat on meillä, mut silti omastani enemmän mä pidän. Tää maailma on meidän, meidän maailma tää on. Jalat pöydälle mä heitän, isken naamaan kolkkoon. Jo tää maailma on meidän, meidän maailma tää on. Kaiken hevon vittuun heitän, isken päähän sombrero. Maailma on mun, ja mä määrään. Ainakin niiltä tosi mitä mä täällä itekseni häärään. Toimin mun mielestä oikein, teen sun mielestä väärää. Hölmön nuori sydän vaihtunut päähän jäärään. Mulla on vittu hyvä jengi, holla pitkis tällä jääpää. Täs koko krevi aukomassa äpärille päätään. Superfunk-labelillä levelyä vähemmän. Fakta puhuu puolest, pysytellään kansan lähempään. Kaavat halus ihmisiä tavatessa kätellä. Kaavat halus tehkö, säätäks kaikki oma päätelmä. Pukkis bongin records, seuraava aste. Pajata auringon laskuun, aamuka jastees. Silmät sumusena heti herätessä katvees. Anonyymi lasee, sua valtakuntaa katsee. Asiat rullaa, kun kaikilla on dullaa. Mieluummin vihreet purkis, kun kaulassa kultaa. Rajokin vitus on taponarit, kommarit, feministit sekä sisäkumi kuulat tykosissa metrohousus. Eli vitsi, tää on meidän maailma eikä tänne mahu politiikka. Paitsi kerran vuoteen manalo puhe ja ainoastaan ompi viittaa. Muita kysymyksiä ei hyväksytä. Ja kyselytunnin jälkeen jengi on rapea, kun uni jäänyt jyväs. Hyvä A, kerho BB kinginä, fossiilit villinä, osa pidlinä, vuokra isänä liike rillellä. Pitkis pöydälle mä heitän, isken naamaan kolkkoon. Jo tää maailma on meidän, meidän maailma tää on. Kaiken hevon vittuun heitän, isken päähän sombreron. Se on Manolo, mä omistan tän maailman. Kalja tulee Monacoon Lahti-laivalla. Alla sinisen taivaan häkkimestari, puottari katolla jengi pysäryllä mestasi. Pullo sateen kekkasi, muijas ehkä testasi. Vuodesta 78 on ollut pystys, kun nää festari. On fossiileista kekkasi, on fossiileista hurrin. Jos se tuu teille kurin, oh yeah, osta levy, I love you, tai saat vittu selkää. Fossiili, eli ylös kaivettu, niinku tämä. elämä posse, elävien kirjan tänään esiin nostettu. Totuudet valheena ostettu, ajatukset tasot kiteeksi muodostu. Kaikki suoraksi, sen jälkeen jopa meni huonoksi. Lopulta vaan olet ja muutut kiveksi. Puff, elämä tomuksi. Kaikki on alkemialla muutettaviks muuksi. Manologi prässiini painostavaa, että tästä on pakko tulla timantti. Tuotte haju hedelmäinen ja pikantti. Vanha ja kuopattu, kun kuolee runo liian unohdettu sitaatti. Manaatti, älä yhki siihen lasi. Tai Mikki Dimaxter laittaa sut laske katun esekasi. Siitä voi mennä kali, jos toinen sekasi. Ei se sun ekasi taikka vittu pikasi. Tää maailma on meidän maailma. Donde, jolla rotsi auki eikä haavi, vaikka paska satas niska täys vitu saavi. Köyhä näön väli käytävä kyykys kun slaavi, sijat nostaa ylös kun vetää juuri talapaavi. Rahallisesti köyhä, mutta henkisesti rikas, päähän päivän varrelle löytyy kyllä pelimerkkejä viikasta. Onhan tää toiminta ollut pitkä jo likas, jos et oo ottanut opikses, niin vittu ihan oma vikas. Fossiilit ja crew keihis pari vuotta harmaa, pidä oma kehut sitä luokkaa, että solta Suomen parhaimpia. Eteenpä oma taho sekä itse varmempina, meillä on nartut vieläkin kaapis, ollaan lähiövanhempia. Maailma on siis meinaa, se ei oo teija todellakaan, eikä täällä oo vieläkään hätää edes vittu odellakaan. Hommat pitkis tällä liires koskaan, ja sovelletaan tsiikaa muiden nykymeno, mee kovin hyvin monellakaan. Itse valkoinen leski kuuluu valikoimaan, eikä AK-47 tullut salipoika. Vaan ode siis simppa, joka saa hullut panikoimaan. En mä kuullut tarinoimaan, juurus purku alivoimaa. Vaikka väri suora tauluun, niin sekaisin sit menee. Mut en leiki silti mitä vittu negatiivista vede. Ei oo mun juttu, toisin kuin nuppu tai pari. Vaikka kuulostaakin hullut, että lutkuta lasi useimmiten teho. Välttää turhat nakkikiskat taistelut. Joku paska, jonka takia tuli hima haistelut. Ei kiitos, tää meidän maailma. Ota pesari vaan esiin, niin saat reiä sun mailla. Ei siis kannata paljon muiden jutut tappaa. Keskitytään lähinnä pitkis tällä juhlapöytää. Kattaa joka kulma eri laittomia mukavuuksia sisältää. Eli näästi maiden paka ja sun muut jos tähän lisätään. Maailma on meidän.